هر یو تر ابل بدتارو داسې نه کوي چې د یوه بدوالي تر ابل ثابتي ګرده بد دي برا د ټولو بدوالي په ښکاره کوي. دلته رب العالمین د ټولو معجزو غټوالی را ښکاره کوي. برل هر یوه تر ابل غټه وه معنه هر یوه په خپل ځان کې عظیم الشان وه که داسې په خبره پوهېږي او که داسې په کښې کې راسي چې هره معجزه په خپل ځان کې خو غټه وه مګر دا یوه نسبت وه ابل یې ته جزئي فرق یې درلودې باره خو نو د عرف پر بنیاد باندې هم داسې جوړه سوه چې یوه تر ابل یې نه کوي غټه وه څه مزیت یې درلودې که ګرده سره بر برابری که په دا معنا چې یعنې ګرده غټي وه تعبیر پر هغه عرف باندې وسو چا په عرف کې خلک د یو چا ډېر د یو ډېرو شیانو صفت بیانوي برای هر یو یې د رابل علاوه و هر یو یې د رابل علاوه نسبت د ده په کار نه دي د ګردو شوالی په کښې په کار دی په دا جمله ده دغسې جمله ده اصلي نو موږ نه ورښکاره کول دوی ته یو معجزه الا مګر داسې هیې چې هغه به اکبرو غټو مې نوخ چې هاته رابلې معنا هر یوه یې تر رابلې علاوه وه دغسې معجزه وه معجزه معنا خلک ورته عاجزه وه ګردو ته همسري یې نه سوه کولی مقابله یې نه سوه کولی وأخذناهم بالعذاب نو معجزې خو ښکاره سولې ګوره مال قصه مختصر مختصر غټه کې ذکر کړي باره خو نو دوی نه ومنلې نو چې نه یې ومنلې هغه وایي وأخذنا موږ ونیولهم دي بالعذاب په عذاب سره مو ونیول د دې عذاب څخه ملاقري هغه عذاب نه دی مراد چې هغه غټه کړه هغه په پای کې راځي د دې عذابه دغه دي خو په دا معجزو کې ځینې ځینې معجزې عذاب و چې ټول لوښي چې ده به پر سر پورته کول هغه به یې ونیسوي خو دا عذاب دی نو به ویني څوک څښلی شي یا د مثال په تور چې ده به چې به کټو باندې کار شوی د چنګوښو به ډکم یا یې په بدنو کې دغه رقم شپږې سوې چې برای دا پوستکی ځینې خوړی دا رقم نو دغه په خپل ځان کې دا معجزې عذاب دی وأخذنا دا وایي ورسره جمع کوي چې موږ دوی ته معجزې ورکولې وأخذنا او موږ ونیولهم دوی بالعذاب په عذاب سره چې دا عذاب عبارت بیرته د دغه معجزو څخه دی چې دا ځینې ځینې د عذاب د قسمت څخه وي کیدای شي په خبره تاسو پوهېږي یا هغه کاختي چې د کاختي په خپل ځان کې عذاب لعلهم یرجعون لعل شای چې هم دوی به یرجعون را وګرځي د کفر څخه دا معجزې وي عذاب ورسره و چې دوی به توبه وکاږي ایمان به راوړي د فرعون د خدایي څه به منکر شي وقالو دوی وویل معجزې خو را ښکاره شوې چې په دا معجزو کې ځینې ځینې معجزې د عذابه سره مل وي عذاب لکه ما ویل چې د وینو معجزه وه د ټولو فرعونیانو د ټولو قبطیانو دا د فرعون قوم ته قبطي وایي دا نور بني اسرائیل د قبطیانو لوښو به د وینو ډک شلمبې را اخیستلې هم به یې ویني بیا رقم چې بیا مال دا رقم سوه تفسیر شریف را وړي چې پر یوه لوښي بیا خوله کښېښوله د بني اسرائیلو سره بیا ځان شریکوه چې دی ولې صفا وبچر هغه به د ده خوا ونیسوه د جبل خوا به اوبه وه دغه رقم به ونه دا عذاب نو د عذاب نتیجه څه سوه وقالو دوی وویل یا ایها الساحر بر ای جادوګر موسی علیه السلام چې ګوره په عذاب مخته دی د جادوګر ورته وویل دا ولې د عذاب په وخت کې نو سړی عاجزي کوي چې کوم چا ته زارۍ کوي نو خو په ښه لقب باید ورته وایي چې ای پیغمبره یا ای رسوله داسې به ورته ویلي وایي حکیم الامت رحمه الله وایي د دې داسې وجه ده د یو چا چې خوله پوچه اموخته شي چې خوله یې پوچه اموخته شي د یو چا په باره کې باره د عذاب په وخت کې د ده دا اهانت مطلب نه وي چې اهانت ورلره ورکړي خو په خوله یې هغه لفظ راځي پر خوله یې هغه لفظ راځي دلته په عذاب اخته سوه سراسیمه سوله سرګردانه سوله دماغ یې در بوج لاندې چې دا اوس څه کوي د چشنګ اوبه نسته ګرده ویني د خوراک شی نسته چنګوښ په کښې کې دي برای دلته په دغه وخت کې د دماغ نه دی متوجه چې د موسی علیه السلام اهانت وکړي هغه مخکې په خوله کې د جادوګر لفظ جوړېدلی برای ورته ویل ای جادوګره کنیسل کې په ځای کې وایي دلته به برای درته چې ای رسوله ای موسی په دغه نامه به ورته ویلي مګر دا هغه زوړ لفظ دی په خوله کې لوېدلی دی کېدای سي زما په خبره پوهېږي نو ورته ویې ویل یا ایها الساحر ای جادوګره ادعو ته دعا وکړه لنا زموږ دپاره ربکه د ربه څخه ستا بما په هغه څه سره دعا وکړه عهده چې هغه وعده کړې ده عندکه په نیستا په هغه خبره سره ته د ده څه دعا وکړه اننا بېشکه موږ لمهتدون موږ هدایت پیدا کوونکي یو هدایت قبلوونکي یو بس چې مازې دغه عذاب را څه پورته شي کېدای شي خبرې ته متوجه سواس دوی و موسی ته څه وایي ولا ستا سره چې رب وعده کړې ده په هغه وعده اوس زموږ دپاره دعا وکړه الله د موسی علیه السلام سره دا وعده کړې وه موسی علیه السلام دوی ته ویلي هم وه چې زما رب ما ته ویلي دي چې دوی که چېرې توبه وکړه عذاب ځینې پورته کوم که نه کښله نو عذاب نه ځینې پورته کوم نور یې پر سخته وه بره چې دغه معجزې د عذابه سره پر رالې چې د هره معجزه یې مال بره داسې وه چې ځینې ځینې د عذابه سره مل وي عذاب ورسره ملګري بره هلته ستا د ربه څخه دعا وکړه ګور ادعو لنا ربکه د ربکه تورې ته به دې هم فهمي د دوی رب خو فرعون و

نو دا د خبره درواغ د خو بیا قوم تر اثر لاندې راوستي ازړه خبره چې دا خو هغه ژبه چې تھوڑی دغه سره اظهار د بیان شي نشي کولای مطلب نشي واضح کولای فرعون ځان ډیر شو بل چې تز ما بیان ته وګرل کمر غلیر داس خبرې کوم د فصاحت نه لري نو که دایس په خبره پوسپ یا به د فرعون د سمراد درېمه توجه داده چې د په ژبه کې خو چې فصاحت وو بستگی نه پکشه چې بندې غوټ پکشه کې فقط موسی علی السلام خبرې چا به کې نشو کولای د یو چا چې خبرې چا به کې برز نه ګټي سي نور خلاص خلاص خبرې کول نو که دایس په خبره پوهیږي نو یا دغه مراد چې دای خبرې چیز نشي کولای چې چابک معنا په یو منټ کې د دوه منټو خبرې او کې سره جلا جلای نفس فصاحت درلودي په هغه دوه آیاتو باندې ما درته چې دا فصاحت بده کې یو دعا کړې و چې زما د جیب سرق دلې کې بلغه د افصح د تور سمار مری چې فصاحت بده کې خو بیا هم کده فرعون دغه مطلب چې معنا چیز خبرې نشي کوي بیا خو نو خبره سیس ول که هغه بل مطلب چې ګر سره فصاحت نه لري نو درواغ ده د خبر فلولا ألقيا ورد فرعون خبير جدا برال فلولا ألقيا ولي نجي أچول سوي عليه پردباني أسويرة بنگري من ذهب دسرو زرو سخ برال شد دفلاس دسرو زرو بنگري جي پخوا دستور داو دا اندوستان پا راجاگانو كم بيادا دستورو چه يو چوك با و باچا تا دير مقربو نبگر دا خلق حاضر و دا دربار يو بنگري بجور کرو دسرو زرو دا بيرواق استي زموږ تاسو په پاچاهانو کې نه بیا دا نه ده چې یو چاته دی میډال ولې وای میډال یا ورکی د خدای مخلوق راغوشتي عبارت دلته یو شی وفقار په هغه وختو کې بنګړی ورتر لاس کېدل نو فرعون خان دا خبره بل وکړه بهر نو چې دی د خدای رسول د مخلوق خو دوه درې بنګړی په لاس کې ورچول د سر ورځ چې موږ دې دی چې دا دی هغه د رسول کړی کله چې په خبره پوه شو چې پر پاچا یو څوک رانو یو وزیر بو یو تغمه او یو یاز بور کاوه نو مان په هغه وخت کې به بنګړی ور اچو د سر ورځ ګل نو خدای دې ته بنګړی ولې نه ور اچو دا بل دلیل پیش کې د دې لپاره چې موسی خبره ما منی که دایس به خبره پوسی اول خپل صفاتونه ذکر کړو د مصر په چیز ما د ولی از ما دي بیا د موسی علی السلام په باره کې ورده مهین تور استعمال کی چې سپک سړی دی دنیا نه لري بلې د جیبه په باره کې عیب بیان کی که دایس مل قریه ته به تر شم متوجه چې اوس کوم کسان مؤمنان دي کوپر د کښې سره مخ نه اړي د دروغو شانم سره جوړي که ما زړه سره د سم بار ورته کېږي ته ګورو سر ته بابا پچی خو پر زړه دی نه کوي بچي خو چې د پټ ماغه کوي خو مطلب دی دا یو خانه چې هغه پکښ در پیدا کی پرېږدي نه دغه دی ولای کاد یو بین ول شر چیز خبر نیس کوي بل دا سوال کې برل فلو دا اول کې ول نه دی اچول سی علیه پر موسا یعنی علی یده پر لاسو د اسویره بنګړی من ذهب اند سروزر بل سوال او جاء معه الملائكه مقترنين او جاء يا براغلي وي معه ددسره الملائكه ملائكه مقترنين جوړه بره نو خوشه ملائكه یو ډله په پسیوه لکه بچا چې د مخي څو مټران د مخه زغلي څو در شاپه پسې بره نو ملائكه بوس وسره وي یو څه ډله بدر شاو وي یو څه بدر مخ وي موسی عليه السلام براري کړی دا څنګه رسول دي نو دا د فرعون خبرې پر دغه رقم یې وکړې اوس خو ساده خبرې دي مګر دا خلک دغه رقم دي چې هر څه دا وایي چې اتباع پیدا کوي سپسې ګور الله څنګه فاستخف قومه فاستخف د سپک وګڼي قومه خپل قوم سپک نه څه معنی موټر چې دلته کیس چیر سي دا کاغذان او پلاستیکان دی پسې الوتي دا خو به مو لیدلي نو ولې خو موټر ځان سنګین بولي هوا لري دا نور شیان یې سپک وګڼه پسې بیا ځغلونه د فستخفه معنا دلته دغه ده چې دا قوم یې لکه دوړه په د پسې پسې وسوګرده دغه رقم لکه په موټر چې دوړې پسې په دا خپلو یو څو خبره ګرده قوم خطایست د موسی علیه السلام هغه حتی معجزې چې نه معجزې دي هغو تاثیر نه پر وکړي د دغه فرعون خبیث خبرو تاثیر پر وکړي د فستخفه تورې دې فهم شو فستخفه سپک یې وګڼي څوک قومه د خپل قوم سپک دا نه معنی چې کنځل یې ورته وکړي سپک دا معنی چې په ځان پسې تابع کړي ورسره وې ځغله وله ګرده د موسی علیه السلام چې واړه وله فاطاعوه نو د چې دا قوم سپک وګڼي معنا بې عقلان یې وشمارله ګرده په ځان پسې را تابع کړي فاطاعو دې تابعداري وکړه هو دغه فرعون بر د فرعون تابعدار اس انهم کانو قوما فاسقین دا دغه وجمه لا پاکوي چې نو دي فرعون تابعدار ولې سو الله انهم بشک دي کان و د په خاصه لا قوم فاسقين قوم فاسقين فاسق لکه یوسف چې بد کار وکي بر خلق و یار د کار څنګه وکي بل بر ورته ورور د په خاصه رمونی وو د په خاصه با فیشن دي نو خود به دا کار کاو رب العالمین د په خاصه فاسقان د سنو چې دا نو وزه د فرعون خبره تاثیر پر وکي خو د په خاصه د مشرک راغلو به جن راغلو د به جن خبره کې عاقد دا نو په دغه فرعون په سولاره کې د موسی علی السلام معجزه واقعي بیان انهم بشک دوی کانو دا دا چا علت وای دا انهم دا دیغ خبری چی فاعطاعوه دی دا تابع داری وکر سپک وگرنس و دا پرعون پا خبر بسی میدان کرد ولی وام انهم دی خو کانو و قوما قوم فاسقین پسقون که خود دا پخواسی پسق عداتو ا پرعون خون پسقورت آماده کوا سر اولار سر ملگو رسو نو چشه چه دا معجزه گرده تی رسو ولی پا ار معجزه که دا دی دا پار لک عذاب چه هم و پر اغسر بیره و نمندن فلما نو هاغ وقت آسفونا آسفو چه دی پا غذاب کرنا مر غذاب کم دا اللہ صفت دی نی مر روی پر کانی چه با نزم متعصیب که مانا مر جا پا غم ترجمه کوچ مانا غم رحت پیش دی اللہ دلتا پا اغا دا غذاب مانا دی فلما نو ها وقت آسفو چه دی پا غذاب کی واچه ولنا مر انتقمنا من هم انتقمنا نو مر کسات وقتی من هم دا دی سخب الاو از ما کسات پر چانه پاتیر سمو پا وکر فا اغرقنا هم اجمعین فا اغرقنا نمج غرق را هم دی اجمعین طوله پا اغا بحری خلزم که نکر غرق داغدی دا غرق زای او سرالی نو اغا عذاب چه مخی که ردی اغا دا معجزو عذاب و پردی بانی مسلط داغ قصات ردی زای پوری را ورسی در مطلبی چس چه داغ دا رسالت خبر پتا ایتس وله چه نبی علیه السلام که تسلی ور لره ورکه چه ده موسی علیه السلام قوم چه ده اهانت که و انتقام ندی پاته سوی الچه پیغمبرتم ده پرون پا درس که وره برال که مش تاز نی بوزو او کته دلیه یوی ونی خو انتقام زنی اخلم پرارده میانه اغا تسلی ده توسوی دای نمو نپیش کره چه ده رسولانو خبر پا چاپ سی نده پاته سوی چه ده دی تکذیب چا کردی عذاب بگاله وی مگر نکه تو باوا کاش اغا تسلی ام وسوله ده نور خبر ام وسوله چه ده موسی علیه سلام دعوت ده سر پرچیشی و خبر توحید و خو فرعون ده خدایی دعوا کرد بوستا خدایی غلط ده ده ده غدا پاره چه ده اله و توحید ورته ثابت که ده خبر پک شکراله اغا تهجید و منکرون ته پک شکراله چه ده ده فرعون فایسوس تهجید الله ورله راور کی انتقام ازنی واخست ده او هغه اشاره پر رب ناس چې معنا هغه د مکه مشرکانو چې نبی علی السلام ته باید په طائف کې نبی وای په مکه کې مکی وای دا په مکه کې نبی وای دا چې معنا د مکه خانی ته خانانی ورته چې دا فرعونی میراث فرعون هم دا ویل چې په چامه ولې زما په امر به یو نه باید د خدای د طرفه نه ماینداز فجعلنا لدی چې غخت سپیش فجعلنا الله انه ما وګرزولهم دی سلفا متقدمين سلف مخکنی سړی ته وای ځکه موږ چې دا تیر په خوانی ښه خلک یادو بره د صالحین قید ورواچو سلف صالحین که سلف خامخا صالحین ته ویل کېدل نو د صالحین قید بره څه خو هغه پالتو نو سلف مخکنی سړی ته وای که حق که باطل یې نو دلته علاوه ما دی مخکنی کړه د چا د پاره د اخرینو د پاره نو فجعلنا مرغرزلهم دی سلفا متقدمین می وګرزول ومثلا او مثال نمونه د چا د پاره د اخرین د پاره د ورستنه یو چې ورستنه قومونه راځي په دغه مثال وایي چې وروره اچات کوه د الله تعالی د احکام سپکوال سپکوالی مکه واند فرعون چم بدر وسی وره په من په نمونه کې ورته پیش په مثال کې ورته پیش کې نو دی متقدمین سول او دی نمونه سو د چا د پاره د اخرین د پاره چې ورستنه خلک راځي ارڅو کې دغه سپیشي چې ارواعز ودرې رواعز کې خلوته په پای کې دغه خبره کې کې دکې چې د الله اوامر و منی سرکشی مکوي کبر مکوي د فرعون پای څه نو الله دا سوای ما دی سلف کړه متقدمین او چې شي مکر مثلا مثال نمونه ل اخرین د پاره د ورستنوی چې راځي دغه د پاره په نمونه کې خلک پیشي نو دا قصه ګوره په مختصر ډول پیش و مضمون هغه چې مخکې ما درته بیان کی نو الله عز وجل د حق اتباع در مرګ پورې مشترانه سیب کې واخر دا غان الحمدلله رب العالمین.